چې د خپل پټی کې څه کارلې وي نو دا خبره هغه خبره په ذهن کې وي چې ما پټی کې دا شی کارلې ده او زبات نه دار اړما خلکو جوارو نو کارل جوار براړي چا غنم کارلې نو غنم راړل او چاور به شي کارلې نور به شي راړې چاہے سم نو کرلی نو آغا کاریزا و زوز مرکنڈای آخو چرت تل نوی پا پٹو کے آغا زرغن شو پا پٹو کے چی دینو ماران لڑمانان چی دن راز دکا شال پٹیو نو کلا چی او انسان پا دنیا کے نیک عمال کئی نو آخیرت کے بوتا نیک بدلہ ملاوی گی اصوک ناکارا اعمال کئی نو ناکارا بدل بوتا ملاوی گی او چنیک اعمال اکڑو نو اللہ وی واللہ و عنده حسن الصواب او اللہ چی دید آغا سوا دیر آخست بدل دا اللہ سا خست بدل دا او دا اللہ آغا بدل آغا دسر سمن دا او ازی ها برد کنا چی اللہ را بولید سنگ سور کئی اغا جا سوگ ورکولی شیسا او شبیا اللہ تعالی دویل چن ظلم من عند اللہ مل مسیار طرف از اللہ نا چی دا مل مسیار دانو چی اللہ مل مسیار ورکی و اللہ مہمان اللہ تبارک و تعالی میزبان شی او جنتی مہمان شی نتو آیا چی اللہ بولا سوار کئی چا اللہ کم در سخان جنت کی خور کرده جنتی تا نو پا غیبانی با سوی اینه دا سود شه ملمانی خلق دا سود شه خورای ذکر اللہ را بولده توی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ تا دا چنلس واری آبا داوستا ملاوی گی آغی گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ او سچ غواړی مطالبه کوئی او برتا ملاوی گی نو بیا اللہ را بولدت وی لا یغرنکا دوکا کیوان چیتا لرا تقلب اللذینا اوڑی دل راوڑی دل دا کسانو کفرو چی انکار اکڑ دیں فی البلاد پخارونو کی بملکونو کی تو یاره ګوره د الله د دین دشمنان دي او د حق مقابله کوي او څنګه دنیا کې د مزو ژوند دی رہی نو الله رب ولې راته وای په دې مدو کې کیږي ها متوجه شې دي ها الله تعالی وای په دې مدو کې کیږي چیره ینه دا کافر دی او دا اللہ دا دین دشمنان دی ظالمان دی جبر جبر او تشدد کئی ټوله دنیا کې ظلم جبر او تشدد جوړ کړی دی د وسلې په بنیاد باندې په ټوله دنیا باندې تانه داری جوړ کړی دا د خپل طاقت دنیاوی او د اسباب په بنیاد باندې ټول دنیا کې ډنډ ماري جوړ کړی دا او چې څوک د الله د دین کار کوي چې د قران راغستې دي چرته د الله تعالی د دین خبره شروع کړی دا هغه د سترګو از غیر او هغه مخ نه لور کول غواړي نو دا وګورو د دې داسې مس مس ګرځي کله یو ملک راځم شوی او هغه کې میټینګ دی او کله بل جمل کې د مسلمانانو او د اسلامي ممالکو خلاف یو ایکای جوړ کړی دا یو اتحاد کړی دی چې چا دا یو اسلامي ملک هغه نه سرو چت نه گی څنګه چې باغ نوم د مسلمان دی نو دیت الله تعالی رو سوای نه نو الله ویلا یا قرانک تقلب الذین دوکا گیوان چایتا لرا اوڑی دل را اوڑی دل دا کسانو کفرو چی کافران دی فیل بلاد پخارونو ملکونو کی نن دنیا کے لاس کے ڈانڈا دا او دا سی مس مس گردی او دا سی لگیا دی سازشونو کئی چی دا اللہ تعالی دا دن بر دنیا نسنگ روکی گی احالان که ایده دنیا بقا چه ده اغا ده اللہ دین سره ده که ده اللہ دین نوی نو بیا با دنیا نی خو آغا بی وکوفان ده یکی گرد نسخه بردی اغای ده صبح ده را چه را ده دین سشه ده او پا دنیا که را ده بقا پاک باکی پا ده که دو سمر اهمیتی و ممل را ده سمر دفاع بکار ده چیارا کلا زمانگا وجود دنیا که دیر در دلل شوه ده بیا خوب کار داره کنه چی مونگی دیر پاده تو کو ده که یو سڑه کشتای که نده او کشتای پسینی اتاق که روانه ده نو ده سڑه چی دیر ده سو صد ده سو چی چی ده کشتای ده نقصانی نشی که کشتای را نقصانی شوا او کشتای دا او براغ لی نو بیا بچی ده نو زمان خیر نی بیا ودو دو بیگا ما او زمان بچاو پده کرده چه زا دا کشتای رو غی نو دنیا دا انسانانو بچاو پده کرده چه دا اللہ دین رو غی او که دا اللہ تبارک و تعالی دین دا درنا دی کشتای دا درنا داغا دا او برا او خطه او دا در نده او بودا ککلا نو بیا کشتای کشتای باده نجوا کشتای با دو بگی نتا بم دو بگی دا یاد و ساده نو کشتای با خیال ساده دا اللہ را دین با خیال ساده زکر دا اللہ پا دین بانه بچه که دا اللہ دین در ندو بشه نتا با خود با خود دو بگی بیا تا نجو باسی پاده گیره الله رب العزت وی غم مگوا دا یو سور دیدی نن با یو سبا بانی چا با کٹ گیا چولی یو سزور لبی اولی او گنگا تا بوالا دوکی غردی او چا با باکسا گیا چولی یو نیغ نیغ بیخخی یو سور دیدی اللہ تیم ورکڑا دی اللہ وی متاع قلیل سگا لگا دا در لگا سگا دا زنانا چه کلا پان قریبانی کٹوی اب طبقی کی دی او بیا آغی یا کٹوی یا طبقی یا آغا دوڑی بخی کی دیان غریب غاڑا بانی دی چولی پا غاڑا بانی یو کپلا پردی داسی لگو وحلی اگر آوالی نو آغا کٹوی بانی غاڑ گیر چاپی رووی یا طبخه به صفا کی یا بدن غری غاړه صفا کی یو سایډ دی کی دغه ته متاع وای ښا دا متاع الله وای متاع او بیا لګا الله وای متاع قلیل اسکا لګا دا دنیا لګا سکا دا اسینا چې زړه دې سره ولګي سمره له نقصان به عمومي اما تاون قلیل سکا لگلا سمم ماواهم جانم بیا ٹکانا دی جانم دی اللہ و جانم ازای دی دنیا کی امد اغا لگون جوند لگون سامان لگ سکا دی نصیب شا او سمم ماواهم جانم بیا ٹکانا دی جانم دی و بیس المیاد او دیر بدا بستر دا جانم دلت چوی گرمی نو چالا خوب نو ورزی کنا نو گرمی نا او بیا چه سم دا اور پا بستر بانی ور اور غلی او پاقی بانی سم لی او چه دا پاس پی بلستن دا اور دا جانمی او دلاندی و دا بستر دایی اللہ را بولی دلتی تی مونگا او سا دی و بیس المیاد او ډیره بدا به سره دا جانم. ورپسې بیا الله تبارک وتعالى ترغیب ورکړي او بشارت او خوشخبری ذکر کړي چې کومو کسانو د کوبر او د شرک نه او د بيدینۍ نه ځان بچو ساتو او د خپل رب اغیر اغیز لکی که خدا نو اللہ و ایلاکن اللذین اتکو ربهم لیکن آغا کسان چه اغی او یاری دل د خپل رب نه منگا خو اسے طول لگیا یو کنا چه د خداینا دیر زیادی یاری گم منگو کناو اصل خبر اللہ و یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو ات قطعا دا اللہ نو یرے کشتا تقادی لکا سنگ چی اللہ نو یرا پکا دا دس یرا امام ابو حنیبہ رحمت اللہ لے دا دکان نتا او خپل خادم تیوے یو تان ده کپڑه و تر آواغسته وی ده که دا فرق ده گوریا ساده دا خرس نگه جرده او که چرسو که ده نه اخلی اومه نه دا نقصان ور تا با گوتا که او بیای دمره کم قیمت بانه ور که اغا بی خجی چه سمالی گاک راغله ده او کپڑه اخلی دا یه خادمی مخیال نو دا نو کره آغا گاو چلینو پا نورو تانونو که آغا تانو مجد کرده ده وڑه ده امام سی براغه وی سنگا چلی آغا تانوی جی آغا خوشا وڑه ده وی تاو تا ویلو چی دانو سان ده بگه نوی نجی وی ولی وی رجی غلطهی که وڑه ده وی زنیم پوشوه وی خواه مونگا خوشیلی نوٹ پا نورو نوٹونو که دن نکنو وی بستو کنه خراب شه چه دینو آغا داسه نور سر خلط مرد گو وی بسو کنه امام سه وی سره را تا معلوم دینو وی نه وی نن را دینو چه سم را وطک کرده دا طول صدقه که دا طول صدقه که دا آغا را دی اغا طول وطک چه دی اغا طول صدقه که وی بشه پا غریبانان یا ایوالذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ایمان والاو اللہ نا او یرے گئی دا سے سنچی داغنہ یرا پکار دا زمائی دتمن دا سڑے لی یارے دا لختی بغاڑا ناس دے او دس چار دام کئی او دے کے یو سیو چی دن پوپو کے را روان دے دا چی راوینیو ونیو روائی غست روان شو د لختی و بچه ده کمی غال رازی پا آغا تر بروان شو چه دا بلا چان اپری او تایی ده او بوتا تا تا تا تلده چه کمزایی که باغو آغا دای ده باغ ده ونی نا آغا میوه پری او تایی ده آغا دای تا او رسی ده آغا مالک تا میلاو شو وی دستا ده باغ سیو ده پا دیو بو که راغره ده او ما نیوله ده دا واخلا آغا و توایی که پری خودل ده نشته او پری دم ماری صرف پی یو شرط بانه چه زما پا کور که یو لور ده زما چه آغا بلکل پا سر بانه ویخته نشته گنجایی ده پا سپر گرانده ده پا وگونو کنه ده پا خپو شله ده اغیر در با نکاح که علاوه در پریدم دو یا اللہ دا سب مصیبت واره دم وی تیز در بس کم وی دقی در بغاڑ اگریگی نپریدم دینا ماف کم دینا ما تسی وینا نماف کم آسی اغیر دیر خدا غاڑ ایخی در غریب چی کل نکاحو که او آغا چی چا سر نکاح که واردو کور در آغلا اگه ده زمانه یو خیسته بنده و رو غرامتا ده هریان پایده شده سمسلو شوا اگه و دوائی چه تا ده زمان پلار سویلو تیکی ویلو زر انده پا ده وجه ایم چه ما زه په خبرت کوه شوی ما نو زما نظر په پردي ناري نه نظر لګېدلې دې نه وړاندې او په دې باندې کړه ته ویلې دي چې زه په خو بل کوه شوی ما نو ما په وګو باندې غلطه خبر نه اورېدلې او زما د سر ویخته هغه پردي ناري نه لیدلې او زاد و کورا چی دینو چی دا بار دا سینه موتی دا پا دی صاحب باندی او بیا چی اغیل اللہ تعالی بچه وار کرده دین اغا دا زمان امامو دا اللہ نیر یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ایمان وارو اللہ نیر گئی سنچ اللہ نیر پکار دا چکله د قران کریم د سکیل د سړی ځان مخامخ کی کنه نو سبګی پاد نشي کنه الله دې زموږ په حاضر رحم وکي زګ الله وای لکن الذین تقوا ربهم لکن اگسان چې ای او یریدل خپل ربنه خپل ربنه او یریدل لوکمانه کې خپل بچی دا وای زویا ګناه چې کینو دا ځای کې او کچ کم ځای کې سو الله دې نه ویني چې کم ځای دې الله نه ویني دا ځایشته چال دې انسان دا الله دې نظر پټي نو بیا د ګناه لپاره ځای نشته نو ګناه نه کول پکار بلا من اوفا بعهده واتقى فان الله يحب المتقين الله را بولید تو یهود او نصارا چې کوم داوی کوي چې موږ د جنت کې داران یو بالکل بکواس کوي الله و الیکن الذین تقوا ربهم هغه دی وای بلا من اوفا بعهده خبر دا څنګه یهود او نصارا جوای چې موږ درنه خو نه یو موږ د جنت کې داران یو داسې نه ده من اوفا بعهدی چاچی پوروالی او کو دا اللہ پا لوز بانی دا اللہ تر لوز کلو اغیبانی دا پوروالی او کو وطاقا او زانی بجو ساتو دا اللہ نو یریدو نفا ان اللہ یحب المتقین یکینا اللہ تعالی من ساتی متقیانو سرا او دینی دل بل بلوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله ايمان والو د الله نو يريګي چې الله نو يري دي نو وابتغوا اليه الوسيله اومده کې الله د نزدېکټ چې ایمان دراړو او الله د نزدېکټ اولاتو د الله رب لذت يره دې راغلا وجاهدوا في سبيله جهاد کوي دا الله په لار کې چار دغه تړشه او د آرمی سنټرې په دې مین ګټه او ایمان تقوا جهاد فی سبیل الله لیکلی کنه یا ایو الذین آمنو ایمان اتقوا الله تقوا ها فبتغوا الی الوسیله ایمان در گراله تقوا در گراغلا اولتوی اللہ تا وسیلان ازدیکت دغبانی نزدیکت ممیسن و جاہدو فی سبیلی او جاہد کوئی دا اللہ پلارا کی دغدن اغسر ایمان تقوا جاہد فی سبیلی اللہ دے بکراولی نو اللہ دے بکراولی دا غیر بنیاد دے یعنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ داو کنا نو الله دی کی او ایمان تقوا جهاد فی سبیل الله الله دی کی زمونږه خبر زمونږ دی ملک سره مینه ده دی خاور سره زمونږه مینه ده ځکه چې دې خاور نه زمونږه وجود جوړ دی د دین اساسونه پیدا کیږي او مونږ یې خرو زمونږه د وجود تربیت پغې باندې کیږي نو موږ د دې دشمنان نشو کېده سره خپل ځان دشمن نشي کېده او زمونږ خپل ملک د دفاع سره مينه ده دا آغا دفاعی محکمو سر هم زمونگا میره دا زکا چه آغا زمونگ دا ملک دفاع دا پارا دی فا اللہ تبارک و تعالی دی دا دشمن دا غلط و منصوبونا محفوظ کی او اللہ دی دا تاکتا دا اللہ دا دین دا دشمنان و خلاف کراولی اللہ دی کی جس مقصد دا پاراوی اللہ دی دا غیر دا پار راولی قیمتی سرمایه دا امونگا چاری هم دا ملک دیو اداره خلاف چی کم دینو نا مونگا سادش کرده و نا مونگا بلسوک سادش تا پریخه ده انا مونگا پا دی حقیو خو اللہ دی که دشمن چی مونگا که کم کار کرده اللہ دی مونگ دا غیر دی سادشون نو سادی اللہ دی غیر بخپل تباکی چی مونگ تباکی لیکن الذین تقوا ربهم لیکن آکسان چه او یرید اللخ پل ایبنا لهم جناتون اغیل را باغون دی تجری من تحتی الانار چه بایگی بالان دی دوونو داغی والی اصلور کسما اولی بال تکی اغوا جاری یا جاری بای او خالدی نفیا امیشه با سیدون کی دی پاگئی کی پرون پی خور کی گاڑی کی ناسو منو رانا روستو دو کسان ناس دی اسی خکولی خکولی کسان دی یو مشر سڑه دی خکولی خکولی سپینا گیره دا خد درون او بل لازه و سرچرینو برابر عمر کی دی چستان که ناسل اگا برابر عمر کی چرین اگا تا خبر شروع کرده و تاوی بابا چه اللہ لی جنت تبوزی نو اللہ با در دخپلو سیبتونو نو یو دو سیبتونو در کی پا ما داسی داغونی بد بد شو داغو داسیو کدل ما پا شادی دوار داغو کدلو داغا حلویو میوالا لونه که جایزان غصا چه چه سر تعلق ساتی پتر تاولا گیدا جدا کم کس خبره که دا سوک ده چه سره تعلق ساتی ویو دا چه اللہ لمرگ نرازی نو جنتی بم نمڑیگی مرو را دا صفت خوبا دوزخی لمور کئی دوزخی بم نمڑیگی نو کدا لو خدای صفتی نو دا دوزخی لمور که نو مایتونس ناپوه دا دا اللہ ذاتی صفت ده وتوکل علی الحی الذی لا یموت صفات الله ذاتی دی اوسا ده الله تعالی سنمونه ذاتی دی اوسی صفاتی دی ده الله ذاتی ذاتی صفات دی ذاتی ذاتی نوما ده دی چې الحی القیوم هغه همیشه ژوند دی نو دی او چې را یو بوله دا صفات ورگی او دویم دویم بول اللہ تعالی دا صفت ور کی چه اللہ تعالی بخپل قدرت و بخپل اراده بانی عرص کئی ندلب هم اللہ وی دا صفت ور کی ندیب هم بخپل اراده بانی عرص کئی دا صفت ور پشاو قتل ما یرورا قرآن دی ویل دی نوی نجی ما دا خبر کم دا نکی وی جی چر تا چاویلی نو اسی خمونگا نو آیو ما غلط ویل درورا مایدی عقیده باندې ابو جهل همیشه جهنمی ګرځیدل دی دا تا دا جنتی چه دی د الله په دې دوه صفاتونو کې شریک وګڼ او الله وای انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه دی یو ځل مخکې ما مړو بیا دنیا کې ژوندې شو بیا دی الله تعالی مړګه د باندې داغین بعد بیا ژوند راوستره د دو صفت دو جوان چه ده اگه ده اللہ دو صفت بشان نشی که ده او پا ده شدانو دلو با اللہ تعالی ده سیدون تابعی که دلو با قدرت نوار کئی دلو با تصرف نوار کئی خدا با اللہ تعالی را ده تابعی که ده سیدون ده ده شه ده و سیارو را ده ریمور کنٹرول سیستم چه ده پا آغا خلاک مشیندری دا اور دیز مکنے کانٹرول کئی پا ریموٹ کانٹرول بانی دا ٹیکنالوجی پا ذریعہ بانی نو چی اللہ تبارک و تعالی دا اللہ آج دیکی دا سے اللہ تبارک و تعالی دل رسیزون تابع کی دا بستا کو در دی کدا بدا اللہ ہی ریارا جی چکم خبر سڑے کئی دا غیر سمول نوی نمائیاو کا نبی با کنا ما اتخذو اخبارهم و روحبانهم اربابا من دون اللہ دا اخبر علماء و پیران خدایان جوڑ کری دی لاو دا اللہ نا مون دی دا غا دے کنا چانا دی اوری دلی دی کنا وی آو ما غلط دا خوا وی اللہ دا لجی اجر در کی ما اتا رضی اللہ اجر در کی دا ما یو خصیفت دے چو سڑے یو غلط خبر کئی یا غلط سوچ دے او چاولا قرآن و سنل پر زین راوارو اگا اخبر خبر پری خدا ما دا خصیفت دے اللہ ما اتا اجر در کی ما وطا ای ما اتا پوز در نکوم بغیر دو قرآن نا کی دا جوڑی گی وی نجی نجوڑی گی پتر آتاو لگی دا ما یو کنا قرآن تا توجو ور گی قرآن زده که بیده قرآن ننگی که تو سوائی جی جنه دیلو اللہ دا صفت ورکی نو دا صفت اللہ دو زخیلم ورکی او هم همیشه جوانده جهنم کی وی خالدین بیا همیشه بسیدون کی پایی کی نو ظلم من عند اللہ مل مسیح بوید طرفا دا اللہ نا دا اللہ طرفا مل مسیح دا وما عند الله اواسج الله سخري خير للابرار اغوردي بهتردي دپارا دنيکانو موحدينو الله يغم موحدينو دپارا غوردي بهتردي معلوم الاشوار دنيا سيزنا مونږ د خخخ کاری خو الله زغه سيزنا غربي نړي رضيات خدي او الله وی هغه د مؤمنانو موحدینو لپاره دی الله دې مونږ ته نصیب کړي. دین اسلام داس یو مذهب دی چې چا خکړی دی هغه د خوای چې چا خکړی دی او څوکم خون هغه د خوای دا نه کوي چې بس ولګی دی يهودو بشان چې هغه وی يهودي بخي انورګه په دنیا کې آسو خوشی نه هغه څه بني. اسلام کې گنجائش ده سره اسلام ته هندو مراد لشي اسلام ته عیسائی مراد لشي اسلام ته سکھ مراد لشي اسلام ته يهودي مراد لشي ار مذهب او ار دین والا مراد لشي خود اسلام دره دل نه کېدو کوم دروازه شیدنو هغه دروازه به استعمالي بای پاس باندې راځي په دیوال باندې راځانګي هغه څه شری اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله دا دروازه و استعمالی پا دی برازی اچه پا دی را دن لشن او مسلمانی بس او بیا اندو نی او مسلمانی او بیا یهودی نی او مسلمانی او با سکه نی او مسلمانی او با عیسائی نی او مسلمانی اللہ و ایو ایلا من آل الكتاب او یکینا نازن دال کتابونا لمن خامخا سوک دی یومنو باللائی چی ایمان راڑی وحدانیت دا اللہ بانی سب کدا سم دی کنا چی کم خدی نو دا آغا خوائی کنا قرآن دا سی کتاب دی دا آغای دل جوئی کئی دا پا آر سو پیو ڈانگ موہ کنا دا آر جماعت اور تنظیم سڑے دی خوشی عقیده روغ دا دا اللہ تعالی وحدانیت بانی عقیده دا دا اللہ دا پیغمبر دا سنتو تابع دے زمائی دا اتمن دا بس خدے دا خونه نا جا پا دبانی بخام و خانم دا پنج پیرینو دے بخی نا نا تسی خبره نا دا دا خلقو نمی خیده کنا چه اکیده دا اللہ پا توحید ویو عمال دا سنت مطابق دا نبی علیہ السلامی نو بس دا خدے پا اللہ می دی کسمی دا برا رسینشتی دا بستی او گئی کراچی جامعه اسلامیه کې د جمعیت علماء اسلام یو ډیر لوی نامتو عالم دی مولانا نور الهدى صاحب او خمشر اکابرینو کې دی هغه شیخ القرآن صاحب ہے مولانا صاحب آگے عالم دا کراچی تقریباً دا ہر مدرسے اور ادارے عالم پکیو ویہ ساتھ پو دنیا کے دا حرمین و بعد دا حرمین و نباد دیوبند او بیا پنج پیر دے ویزا کہا چھے دا قرآن و سنت خدمت چھے دے اگا با پنج پیر کی گئے بس آکے سٹے شترے او آبا کہتا پا ریکارڈ بانے دا بیان ویدا زکا پنج پیر دے چھے دا قرآن و سنت خدمت چھے دے نو حال تا کی گئے اللہ حاضر دے دا آغا الفاظ دیتا پوسو کی دے عزتمند دا سے خبر ہے نا مونگا دوم را تنگ نظرائی نکار چار دوم نبی آغستے مونگا چی ار سوک دے یا ار زائی دے خوچ اکیدے دا اللہ را توحید و او سنت دا اللہ تعالی او عمال دا اللہ دا پیغمبر دا سنت مطابقو بس آغا روغ دے یو بل کس ناسو جمعیت والا آغی ملگرو زمونگ ملگرو نیسے گیلے میرے اوکڑے شیخ سے در راستے کٹ کے ناسو دے پلا کٹ کے مونگ ناسو گن کسان ناسو ویجید دائی مونگ در داستی رویه دا داستی رویه دا آن خبری آغاو کلی بیا شیخ صاحب آغای ملگور تا ہوئی چه بایی آغا کس دا مونگ ملگره دا چه دا آغا کده دا اللہ دا توحید وی او دا آغا مل دا سنت مطابق دا نبی علیہ السلام دا شرک او بیدت دا آغا متنفر وی دا مونگ ملگره دا مونگو چه دا پولا ندر آخ کلی او چه هر جماعت که دیوه که دیه روغه دا هر جماعت که دیوه که دیه روغه دا منو دا بچه خان کتابون هم پترخ که گردولی دی خلکو تا او چه بیان هم کرده دینا غم هم راقستی دیو خلکو تا مخوله جو گره بچه خان سویلی نیسته بیلی منو خدا سکار نده کرده چه رگی نمونگا بس روال راقسته دیو او چه لندم نده کتی دیو دزم تنسته دیو که چا خویلی دی او خی کردی دی نمونگا دا آغی خویلی دی کلا چه اسرائیلو دی ایران خلاف دی جاریهیت اراده کارا کرا و مشرب دا آغی جواب کی یو تیڑ بیان وار که چه اسرائیل کلا پا ایران بانه عمله کئی نو آغی سل در اول سوچ مخجو کی ورنا زوال وارننگ ورکوم چر دیبا خطرناک نتائج روزی من آغا تا چکم دونا آغا مال شابا سویلو پاقی بیان بانه چه چا ده نرتوب خبره کرده دا آغا وقت آده می زمان دشمن بایی خوچه خواه خبره او که منگو زنده واد خیو ویلو منگو دست کار کهو منگا چونگو بو که نتو بیگو دا اللہ فضلو کرم ده تو گورا قرآن منگ لده تعلیم را کرده کنا اللہ وی و این من آل الكتابی او یکینا نازن دا آل کتابونا لمن خام خاق سوگ دی ایو منو باللہ چی ایمان راڑی آغا پو وحدانیت دا اللہ که یهودی کنطرانی اسو چی وما انزلا الیکم او پا آغا سا چی راو لگل شد آغستا پا قرآن پا سنتو پا پیغمبر پا شریعت پا آغی ایمانی وما انزلا الیم او پا آغا سا چی راو لگل شد آغستا پا تورات انجیل پا آغی ایمانو خاشعین للہ عاجزی کون کی وی اللہ تا ازلام موضوع کے نشہ نشتے چیزا خو یہودی مو لن تن لن یدو خلال جنت الا من کان یہودن او نسوارا جنت باغ سوزش یہودی وی یا نصرانی مو خود رن خونیو امون جنت تیگہ دارانیو نا نا داشے بکنی خاشعین للہ عاجزی کون کی وی اللہ تا دا موضوع که دا نشه نیشته که زخو مولانای ما و زخو مفتی ما و زخو قاضی ما و زخو شیخ و قرآن ما و زخو شیخ و لدیس ما و زخو لوی مولانای ما و زخو چیدنو دایم از دایم دای نیشته زین که وچه دا اللہ دا کتاب خبر واوری دا لکه عجزی واجی بلکل دا اللہ دا پیغمبر دا سنت و خبر واوری دا زلکی عجزی واجی بلکل چک دا جی؟ خاشعین للہ عجزی کون کی وی اللہ تعالی خنوی چی قلوبنا غلب چی زلوم آزمونگا ڈک دی دیلمنا ستا دا خبره پکې نزایږي نه نه نه عجزي و پکې عجزي و پکې خاشعين لله عجزي کون کې وی الله دا الله ته لګي عجزي د بنوري د جامع بنوري شیخ الحدیثو بیان کو چې څنګه د شیخ صاحب رادن نشو هغه ځای د کوم ځای کې اجتماع وا چې شیخ القرآن صاحب څنګه رادن نشو بس یک دم چې دنو بیان بس ک او پاسید یو شیخ ابن شیخ راو رسید ازما د خبر نور ضرورت نشته چلکه زده ویناد نی کنه چلکه زده ویناد نی زمای رتمن او چکل حضرت شیخ صاحب بیان دغه ناسته د شیخ صاحب نه مشرو او داغه جامع اسلامی بنوری داغه شیخ الحدیث او د خواتین د شوبه او چې شیخ صاحب کله بیان دغه ناسته نو بیا ول را پاز را کوته یو ته سم کړه دی دا لشته چه زد پا گینیا ویناد نی کنا دا سی منظور منگل سیف دا چه میلاو شما دا فاروکی والا شیخ الادیس سیف چه از رسنگ میلاو شما دا حضرت شیخ سیف نم واقست دا آغا شاگردیم بی ماشاءاللہ منگه راونی ولو چای بدر بانسکو ما منگه جی چای نسکو بس تاو سرا میلاوی دو وینا چای بس کئی وینا جی چه بس انکارم کو وی هم بلوج بدبختو کی چای کون پیتا ہے پدی الفاظو بانے چی چای چی زدہ ویناد نینو نی بکی منگی عزت تا سلام کو منگ دانکو چیگی نیرہ بسو دادی اشاعت ندے او دا چی دنو دادی نا نا نا نا نا منگ چی اشاعت کی هم وو خوچی پا تنظیمی اصول اخپے کے خودی او دا قرآن سنت خلاف کو نمونگا سه دو موٹی نونیو او بارم که جزخ پل سمیه کوا ساموز غزای نیشتی مونگ دا خلق و مکوی مونگوی نا نا نا خیر ده ده سرالی طول خلق لارشی و ده جماعت دوستو دو بازداری و پکاری پا خپل سمی بنا جان چلے گی او چه کم دلی او خپل سمیه کرده ده نوارشی تا پوسو گئی پا کم غارونو که ناس تیپا دین اللہ یوسو زمائی ده اتمند دین سر بچلے گی دین با خپل طبیعت نه چلے چونکه اهل کتاب کې یو مرض داو چې هغه د دین نوم غستاو په هغه دنیا راټولولا دا هغه کارو نو الله ویلا یشترون بیاات الله نو ورکوي په آیاتونو د الله باندې سمنن قلیل قیمت لګ چې هغه خبره داسې الټه کی او بل شانی کی مالا چا یو فتوا راوی دا وګورئ دا غینا مخکر آغلی ویدی سڑی دری طلاق ورکڑی دی نو مای باز دیکی سکوی رو را نو چی مکتن نو دی صحابی علاقین یو فتوار آلا یو دوم را پڑ پڑا وا چی ماو کتن رای کلی کلیو چی دی سیب چی کمدنو پا دی طلاق که چی کمدنو طلاق نده ویلی دی که طلاق ویلی دا دا تا استعمال کردی توانا دا تی دا توانا توینا دا دا دوی چه تا خلی دوی تا با ما طلاق ای نو دا طلاق سر طلاق نواگی گی دا دا باین ندا ما را چه تا ما قبلی تا مخ که یو ولی موز بانی میو دره ما اینا تا ما مخ که قبلی تا ما سمرا پیسی دیو لور کرده ویزه سرا چه تیبیا پا لورد سپیکر وای ما پا لورد سپیکر نا پا ایپ ایمی وام لورد سپیکر آگا ما لوگو ایپ ایمو کانا ما پا ایپ ایمی وام نو ما لاکتا نو کدلی مای پلانی لخو نوی تلی بی داکتا او برا موهورا نو چه موهور میو کدن مای داغا دیکن مای مخوطا مخ کنن مغسته سیوا مای اسی تانا دا بوس کم دو خدای مخیو آیا پا دی پتوا دیر لما اتمان دی نمای تاوی نجی مای اشلو اشلو لبی غردولا یه زمان ربی ندیم اتمان نمای چه ندیم اتمان بس دک کتای دیده پتوا دیده یه مفتی ناسته پا دی مزغو کی چه ستا پا کم خبر خپل زین نمطمئن که گی نمس اقی نزانو ساتا زکر ستا فطرت چی دی اغل شریعت مطابق دی خواه اس کتا بیا خپل زمیر خلاب که نوزان لخبر آلا لا یشترون بی آیات اللہ نغرکوی پا آیتنو دا اللہ بانی سمنن قلیل حکیمت لگو چه دار دین نباز جل کرد اخکارون بی کئی راڑن دی اول دا لگیا دی او کلک نور رشتیا وامنو لوی اور دا جوڑی گی بیا اولائکا دا کسان لهم اجرم عند ربهم دیل الاجر دا دیده دا رب دا دی سحا وچی دا خوالی کتابو که انو ایده کنا چه اغی ایمان راڑو عمل ٹک خوالی کتابو که دو کنا چه تا جنت تا دی دی بمزی صحیح شو کنا چه تا جنت تا دی دی بمزی اولائکا دا کسان لهم اجرم دیل را اجر دیده عند ربهم در عبد دیسها ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ تعالی دیر تیزا کون کے دے حساب دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیو کس وی حضرت دا دم را پا کروڑاو عربہو خلق بئی دیس رب اللہ تعالی سنگا دا چی صاحب کے یورس کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وطوائی وی دا ټول خلق په یو ملک په یو ټیم وروړي څنګه خوري انا بیا ودا ولا څوک ورکوي الله ودا غسي ار سره وایي نه دی اوالي دان له وروړي خورم الان کې دا چې په دې ټیم باندې په کړونو خلق لګیا وروړي خوري دا غسي به الله ار یو ځای حساب کوي به یې اوازې ما سره حساب شروع دي صح کله کله ذهنونه الله به دا کړو دنیا کې دا څه ان الله سریع الحساب صورت ختم شو ختم شو خبری خو بغړې وره ده کنه ته توحید مسله وا اعتراضات د علی کتابو سنت مسله وا د نبی علی سلام د رسالت اعتراضات د علی کتابو او بیا د جهاد د پاره تنظیمو مختلف مرحله وی نو الله و یا ایه الذین امنو ای ایمان والو اصبروا کلک شئی وصابروا او کلکی نور خلقا نور دوما دکلکی دول تلکینو کئی وارلم اڑکتا پورتا مکو ولا تهنو ولا تحزنو وانتم العالون ان کنتم مومنین امد بین لئی رو نگردوئی آلا کامیاب بتاسو یئی شر دادے کم مومنان یئی اللہ با انشاءاللہ اللہ با زمانگ امداد کئی الله ولی مسلمانانو امداد کوي او د مسلمانانو د دشمنان به الله تبا کوي دا چې شروع دي ځای په ځای باندې چته یو ځای کې د مسلمان وینه تو شوی او بی ځای چته بل ځای او څوک په خپل په کومه جامه کې امراو دی په کومه جامه کې او هغه دین دا مسلمان دا د ملک د نقصان رسي د زړه دي کوم نه وای چې الله رب العزت ته تبا برباد کی او څوک دې الله دې مسلمان دې دین اسلام د دې مل د عوامو د مسلمانانو هر دین او دینی مراکز چې څوک دشمنان دي الله تبارک و تعالی امين زمای د اتمن زمو خدا د له خبره ده که څوک ار دی کې د ار چا وینه بی ګنا تو یی هغه ظالم دی ولله دی ولا سزا ورکی سوچ خو بکار دی لوګو نه کنا چې سړی سوچ کوي دا څو کوم په کم تر پروانم خو مونږه خو ما عجیب کار را در شوی دی کو حکومت وایو نغیر اپا دی انٹیلیجنس وای لگولی دی صدی ہوئی اکا اگا نورو تیوائیو نغیر دازی کی ویو بم خوبتا سم خراب بولی شو زجی سوامنو اگا با سشیوی نو زبی زکا واما که اگای تاوو چی اللہ نو یاری گئی ابی گونا خلق غریبانان چی رضای پزای اللہ تیوٹا کولی او تاسو لونی دو خدای نو یاری گئی نو ایو غرب بتا سبانی مو کو کنا نو حضرت شیخ سیو خبرا وی زمان کو مثال لآغا مجبور انسان دے چا غالا سا چل نوردی ورد تم بیش ادکینی او اغالا حالات دا ماحولو بانی وجاڑی چی اللہ را دی بسکی گی یو پلالالا جماعت روانی بل پلالالا مدرسه روانی بل بل لا لا لا رونا مسلمانان په بازارونو کې او چوکونو کې چې کومنه نو خپل خپل لاس لاس کی دا ټول نقصان دي چا دی دا زما او تاسو دی ښا هغه څوک چې کوي کنه نغی یاد یو غاره یاد بلې غاره او نقصان ټول زمونږ او تاسو کیږي قسم په الله ګل بل چا نقصان کیږي الله رب العزت موږ دې ټول نخلاص کی الله دې کی وصابروا او کلکی نور خلق ورابطو او تیارے کوئی دو پارا دو جہاد و تیارو سی جہاد دو پارا تیارو سی جہاد دو پارا یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام لے یو کسرا لے وی حضرت و جہاد لے نشمت لے دس یو عمل را تو خواہ چھے کورنا سے ما اگا عمل کو مر جہاد اجر را اللہ را کی نبی علیہ السلام و تو ادا طاقت دشتے چھے تم تو لمر عرمی مزونہ کے او بس کے نا وی نجی وی دا طاقت دشتے چھے تو لمر در ہو جائی اکو جا کے نا وی نجی وی چھے دا سکے ہم نو بیام تا دا مجاہد اگا درجہ مرتبی تا نشی رسید لے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چھے ما تا دا خبرہ جزا د لیلۃ القدر کې د لیلۃ القدر پښپا باندې د حجر اسود مخ ته ولاړم او موږ عبادت د الله تعالی کوم په حرم کې دا غیره د خبره غوړه ده چې یو شپه په د اسلامي ملک په سرحد باندې د اسلامي ملک فوج سوګیداری د پاره ویخ پادشم هغه تر دین ډیر غوړه ده اجر زیات شو کنه اجر زیات شو چې سارلا اسلامی فوج چه دین ها کافر سره جنگیږي د دین اسلام او د مسلمان د ملک دفاع لپاره او هغه یو د دې اوسه ولا چوکیداری سوګیداری والا کوم نبی علیہ السلام وی چې کم استرګا به اسلامی سرحد باندې د اسلامی فوج سوګی لپاره وی خپاج شو پاغي باندې د جهنم اور چه نه به حرام دی دا د شری ورابطو او تیارې کوي د پاره د جهاد او واتق الله د الله نه ويریږي د ټولو معاملاتو کې لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ کامیابی دی کې دخه الله رب العزت ما تاسو ټولو ته دغه کامیابی را نصیب کی الله دې موږ د دنیا او د آخرت ناکامۍ نه وساتي this looking alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana allah سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس ائتلو خلقو اتقوا ربكم يروا كيد خلق ربنا الذي أغزات خلقکم چه پیدای کلی تاسو من نفس واحدت ده نفس یونا و خلق منها او پیدا کلی دا ده جنس داغی نفسنا زوجها جوڑی داغ وبس منهما او خوار کړی دی د دې دوالو ناری جالن کثیرن ناری نا ډیر ونسا او زنانا ډیر واتق الله الذی او یری گئی د الله تعالی او ذاتنا تساءلونا به چې تاسو سوال کوئی دی او بلنا واسطا دا غصرا والارحام او ځان بچ گئی دا کٹ کولو دا رشتونا ان اللہ یکینن اللہ تعالی کان دے علیکم رقیبا پتا سبان دے نگہبان وآتو الیتاما اور کئی یتیمانانو تا اموالهم مالونا داغی ولا تتبدلوا الخبیث او ما بدلوی خبیث ردی مال بطیبه پپاکا کرمال سرا ولا تاکلوا اموالهم امخری مالونا داغی الى اموالکم د مالونو خلو سرا انه یقینا دا کار کان حبن کبیرا دے گنا لوی و ان خفتم او کجری یری گئی تاسو اللہ تقسطو فی الیتاما دا چه انصابا او نکڑے شئی ویتی مانانو جنکو کے فنکحو بس نکاو کئی ما آغسرا توابا لکم چخخوی ساسو چی حلالیوی دپار ساسو منن نسائی دنورو زناناونا مسنا دو دو و سلاسا او دری دری وربا او سلور سلور فاین خفتم بس کچرے یری گئی تاسو اللہ تعدلو دا چے برابر والے با انکین فواحدتن بس نکاو کئی دیوی سرا او ما ملکت ایمانکم یا آغا چے مالکی وی خلاص تاسو ذالکا ادنا دا خبران نزدی دا اللہ تعالو دا چے بین صحبی با اونکی چے چغی بنوئی فاتن نسا اورکی زناناو تا صدقاتهن محرون دا غی نحلا فخوشی سرا فانتبن لکم بس کچری آغی وبخی درکی تاسو تا عن شیئم منو سشید آغینا نفسنا بخفلا فکلو نخی آغیلرا هنی ام مریعا خوش حضما مبارک مشا ولا توتو صفحا او ما ورکوئی بیوکوبتا اموالکم اللتی مالونا ساسو آغا جعل اللہ چکر دولے دے اللہ تعالی لکم دپار ساسو قیاما مضبوط والے پائداری ورزکوهم او خوراک ورگوئی اغیتا فیا پاغی کی وقسوهم او جامع ورگوئی اغیتا وقولو لهم اوائی اغیتا قولا معروبا وینا موافقه د شریعت سورۃ النساء مدنی سورۃ دی په ترتیب د سورتونو د مصحف کې سلورم نمبر دی پس د سورۃ آل عمران نا دین مخکې درې سورتونه تیر شو فاتحه بقره آل عمران دا سلورم نمبر دی په ترتیب د نزول کې دوه نوی نمبر دی نازل شوی دی په د سورۃ ممتحنا نا دین امخ کی صورت ممتحنا نازل شوی دے ورپسی دا صورت نازل شوی دے دا صورت ربط مناسبت تڑون دا مخ کی صورتن سرا پسو وجوہ بانے یو وجہ خدا دا چی صورت فاتحہ کی دا دریو ڈلو بیان شوی ہو یو هغه ډله چې الله پاغي احسان کړی دی مؤمنان دویم هغه ډله چې هغه سره د علما گمراه شوي وو یهود او دریم ډله هغه چې هغه په بیرمۍ کې گمراه شوي وو ایرانو پریشانو نسوارا عیسایان د سورۃ بقره کې د یهودو رد شو او د یهود سره خطاب او په دیمه سورته آل عمران کې دا نسواراو سره خطاب د ایبرډل سره نو په دې سورته کې دا غدری مډل مؤمنانو سره خطاب دی نو زګه دا سورته د مخکې سورته سره متصل راړه یادا خبره چې سوره فاتحه کې موږ ایاک نعبد و ایاک نستعين الله تعالی عبادت او بندگی هغه سره به صرف ستا کو امداد سره به صرف تا نه واړو نو بقره کې د دې خبرې اقرار او چې الله د یهود اونې د غوا عبادت نه کوو هغه کې تصرف نه منو نو بیا په سورته آل عمران کې د نصارا اونې د عیسی علی السلام عبادت نه کوو او هغه کې تصرف د خدای نه منو نو سورته نساء کې دا چې الله تعالی د زنانو چې کوم حقوق دی په موږ باندې هغه ماده کوبا نو زکه دا سورته مخکې سورته سره متصل راړه یا مخکې سورتهونو کې اصلاح د عقیده او شولا نو په سورته نساء کې اصلاح د معاشره کې نو زکه دا سورته مخکې سورته سره متصل راړه یا مخ کې سورۃ بقره کې د جهاد دوباره هغه مبادی چې پای کې لومبه د مجاهد ذاتی اسلام او بیا د ملک اسلام او داغې نه بعد د کور د اسلام تذکره وا د سورۃ آل عمران کې ردې دوباره د اجتماعي کوششونو دپاره د تنظیم ضرورتونو د هغې دپاره قاعدې اصول د جماعت او تنظیم ذکر کولې نو دا ټولې خبرې وې د اصلاح د معاشرې دپاره نو په دې صورت کې هغه اصلاح د معاشرې ذکر کوي نو ځکه دا صورت مخکې صورت سره متصل لاړه مخکې سورتهونو کې ذکر د حقوق الله په دې سورته کې ذکر د حقوق له عبادت دی نو ذکر وسره متصل لاړه مخکې سورته ختمې ده نو الله وی وات